أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة فاطر دا تم آيات تسخ الشروع پر لسم آيات بان ختم سو دا اولني آيات چا تم آيات دي دا هغه سلسله سره اړه لري چامخ کمر الله عز وجل اثبات رسالت کی او په عین حال کې و نبی علی السلام ته تسلی هم ورکول. خدا غ مضمون را روان تسلی په دواره کم ورکړې او مخ کې کستی سپیاج په سلرم نمبر آیات کې ورکستا تکذیب سوی دی نو خود نور رسولانو دا هم سوی دی په دې کې تا ته غم ولی دریږي نو چې دغه غم د تکذیب ټولو رسولانو ګاللی دی طبیع هم ګالی. بل طریقه د تسلی داسې ورته ویلې وه چې وإلا الله ترجع الأمور خاص والا ته ګرد عمر بیرته راجع کیږي نو د دې دغه تکذیب کم بیا سزا پاتیږي خو الله عز وجل به سزا ورلره ورکړي دوزخ ته به ور واچي. نو د دغه څخه چې دا ټول عمر الله ته راجع کیږي بیا نو الله پاک عامو انسانانو ته خطاب وکړي باره ویله چې دا د خدای پاک وعدی حق دي. دا داسې نه دی چې دا پالتو خبرې دي، نه د یو خان خبرې دي، نه د یو ملک دي چې یوه ورځ یې وایي بله ورځ به راته خپله وعده نه خېږي. دا الله وعدې ګرد حق دي. پام چې دنیا مو دوکانه کې د دنیا محبت مو د دغه امادګۍ سوانه چې شیطان مو دوکانه کې شیطان ستاسو دپاره ښکاره دښمن دي. دښمن یې ونس دښمن څه به نه چې شیطان په خوشحاله کېږي نو هغه کارونه مه کوه. بیا په پای کې نتیجه به راوغیره برای دغه خبرې چې دا څوک د شیطان خبرې مني څوک د رحمان خبرې مني د دیو فرق سره ستا فرق داس دی ول دی و د پاره عذاب شدید دی د جبل د پاره چې مغفرت او اجر کبیر دی. نو دغه سلسله دا سره روانه و وس په دا پای کې الله عز وجل وای وینو دغه دوه خلق چې یو مؤمن دی عمل صالح کړی دی دا بل چې دی دغه چې دا بل چې دی هغه بیا کافر دی دغه د پاره عذاب شدید دی دغه دوه نو سره برابر دی. دا پښتنه وسلام تعالی کی د پای نتیجه دغه ده چې دا سره برابر نه دي. یو د دوزخ مستحق دی بل د چا مستحق دی د جنت مستحق دی د دې ترمنځ ډیر فرق شته. په پای کې بیر څنګه د تسلی خبره پر رب الله کی چې تسلی روانه ده د نبی علی السلام د رسالت خبره روانه ده په دغه آیات کې به تاسو غوښته ونسی. الله دا فرمایي ایا فمن هغه څوک زینه چې شایسته سوی له هو ودلره سوء عمله بد عمل ده بد عمل ده چې دی اول د خپل کوپر شرک ورته شایسته دي بت سجده کوي په دې خوشاله دي چې دا خو چې دی په آخرت کې ډیره پیدا کی دا بونه بعد اور د عذاب څخه ښکاله راکاو دی به مزن خلاصي

یو غلطیش دلتا پا دی زی که بیانه چی زین کسان پا دی مسئله که خطاو تلی دی چی دی غواری چی دا غرب تا چی دا واحد ذاتی زن ورنجگی که بارا نو عزت غواری نو عزت پا زد سنگو پیدا کوم یار راس بطا سجدی وک یار راس ملائکو تا سجدی وک یار راس اور تا سجدی وک یا غوایی تا سجدی وک اندو دی جی مر دارا کم بی اللاوی عزت تا اللا سر دی غوایی تا تا عزت نسی در کولای بچه نسی در کولای قبر نسی در کولای تا دا عزت لار ولی غلط کرده لی عزت که غواری لار دغا دا چه دا اللاو تا اللا پر جن راس پا دغا کی عزتی پا دانور که اسمور سوش پستور گو ولی دل چه انسانان چه دی چه دا اللا بندگی نکی دا دوغن پیش رفتا سنعات سرا سرا خلق لس نگردی بابا خو خواچ به مرجو چاته ویل چې بیزه تکاو به سیس د مخه جدي را حیاي بارو په خدای چې پرتوک درڅه وکړ پرتوک شل نو داغه و چې باره غسړي مړی کا ور پرتوک څنګه راڅه کاج و شي خپل پرتګان کړي د لڅ کو نه ګرځي درځه بلا بي عزتي چې دا د مدعا د مثال په تور چې یو خلک به بار خصم سره جوړ سو چې یو بچات ول چې کاج درڅه وکړ یا ول چې پرتوک درڅه وکړ دا داغه د پلار د وجلو د مور د وجلو پرک نو پکشي مګر دې په خپل طبيعت وسکي نو خو عزت لارې غلطه کړې دا د بي عزتي لار و د اهانت لار او په دښمنۍ کې کېدل دا خبر دا یو ستان ته طریقې ګر سره بولي پلان یې ملک ترکی وکړه وستغه د کوپار شه د افغانستان او وتل کوچی شي جاري و زموږ د شلو کال لا سراوړنی به برباد شنو صورت ته چتا د شلو کال لا سراوړنی تا چی شکړي خو یو تامر بنې جوړ کړی هغه خو نه بربادیش کله سړک خو غنه بربادیږي چې دا ګرد وساتل لا سراوړنی دغه چې ما په شلو کال کې څونه شي لیت سره استلی به خدای برته بغرا پکې بیا پټی راسه نظم ګرد خوړې وړاړې لاسونه سره موږي هغه د ناس په کې نو عزت وس د شي چې د عزت لار ده دغه واحد ذات په اوامر کې چاغه اوامر پر ځای من هر هغه څوک کانه چې دی وی یرید اراده لري العزت د عزت کده چا د عزت خوا خوشي فلله العزت جميعا فلله الله لر العزت عزت جميعا ټول د عزت داسې طریقه چې د الله سره جنی هغه د غیر الله سره دا سره نشته جمعای ورسره ذکر کی ټول عزت الله سره دی که غواړی چې عزت ترلاسه کړي کده دنیا یې کده آخرت د الله تعالی پر اوامر را روان سي چې عزت ترلاسه کړي نو مشرکان چې د عزت لارې خطا کړی دی خو عزت غواړي د الله تعالی په وړاندې په دې دنیا او په هغه دنیا کې هغه دوکه دی ولې په غیر الله سره غواړي غیر الله سره عزت چیرو من هغه څوک کانه چې هر هغه څوک یریدو چې اراده لري العزت د عزت فلله نو خاص الله لره العزت عزت جميعا ګرده وليوام إليه وداغ الله يسعد فورتكيج الكلم الطيب أغا باك باك كلمة باك باك كلمة سوك دي كلم دا خبرو تويل كيج دا توحيد دا كلمة سيوروانا سيش لا إله إلا الله محمد رسول الله يأشهد أن لا إله إلا الله داغ دا توحيد كلمة دا داغ سيوروانا سج شايست أذكار دي سبحان الله والحمد لله والله أكبر يا لا إله إلا الله والله أكبر ندي دا وهو الحي لا يموت دا كم شايست أذكار خلق دا طول در كلمة طيب لانجي دا طول پورتكيج وچات والا عز وجل تورزي إليه وداغ الله دا يسعدو پورتكيج منا قبليج پورته کېدل دغه معنی الکلم الطيب الکلم هغه خبري الطيب چې پاک پاک دي پاک پاک خبري دغه د جن خبري دغه اسکار چې په حدیث کې راغلي په قران کې راغلي دا ټول تر لاندې سو د کلمې سمول ورونه نو د دې سعوده سم له اخر شپ دقیق ورته متوجه شي قبول مرادي ګوره نفس قبول الله پاک په دربار کې دا کلمې قبليش والعمل الصالح او عمل صالح چې دی يرفع پورته کوي وهو دغه كلمة طيب بورتكي دام دغه تقدير بان جزر عالم والعمل صالح وعمل صالح جدي يرفع بورتكي هو دا تسوك دغه كلمة طيب بورتكي دلتا مدى بورتكي دوات قبول مرادي خو دلتا قبول تام مرادي شبع عميق متوجه سي علمي خبره ده فجيز ايكي قبول تام مرادي نفس قبول خون فيسعدوكي ذكركي دا سواينو دا دي سواي يو سري پاسق دي گناكار د مثال په تور مرته سي په پښتو کې لړو چې ټو بول چې پر اچي نه دي خدای غو خو مې وخت کړی خو ارکه ته سپیرا واخلي لا اله الا الله لا اله الا الله د دې غنو نه قبليش خو دغه په هغه يسعد الكلم الطيب کې داخلي ده نفس قبول دي او چې الله تعالی په ډیره خوشه په شخ قبول ځني قبول کې هغه وخت چې عمل صالح امور سراي کې دایس په مضمون پوس واس هغه کلمه طيب کې خو هغه د ایمان د توحید خبره ام داخله سو توحید کنو عمل لا نه قبليش دغه کوپر څنګه نه کمال گئیږي کی اسپیټالونه جوړی سړکان جوړ کی پلان جوړ کی د وایوی جوړ کی دا ګرځي چې ایمان نه لري دی یو یردن پیدا نه ورته کیږي دا یو نه خود پیدا نه ورته کی نو عمل صالح چې نفس قبول پیدا کیږي اغه نفس قبول د چا څخه دی د کلمې طیبه څخه دی چې کلمې طیبه تر خلاصه راووسی مګر داغه کلمې طیبه چې بیا تام قبول پیدا کیږي د چا په ملګری پیدا کیږي د عمل صالح په خاطر پیدا کیږي چې د انسان اغه کلمې ام طیبه او اعمال صالحه هم ورسره المنزي ورسره حج ورسره زکات ورسره دا چې بیا د کلمې طیبه سره ملګری شي نو خبره دی پس قوتي فاسق نه دی نو فاسق واغه چاته ویل کیږي چې ایمان یې عمل قبول حسن سر اللہ تعالیٰ تا مقبول جنو آغا بیا قبول تام پیدا کی نو زما دا خبری خلاصا دا سوا دا یسعدو سا هم قبول مراد دی آغا نفس قبول دی دا یرفعو سا هم قبول مراد دی مگر آغا قبول تام دی نو دا قبول تام چا تا ورکول کی جو یرفعو دا یرفعو زمیر مو دا عمل صالح تراجع که دا غور نجدی دی نور تقدیرون هم مفسرون بیان کری دی خو اشرف علی ثانوی رحمه الله دا خوش کری دی چه دا غور نجدی هم دی زمیر مو دا غا تراجع که یرفعو دا مستتر زمیر یادوم دا پرچ پر یرفعو که پروتی یرفعو دا عمل صالح پورتکی چوک هو دا غا کلیم طوی پورتکی نو څنګه پورته کی معنی قبولیه کته و نو قبول خو دې مخکې ذکر سوی دی امدانو دا کلمې طیب ته قبول تام ورلرو کې هغه شک قبول شایسته قبول کدا اس وس قبول تور یو دی است نفس قبول خو چې اره کلمې طیبه کدا صالح سړي تر خله راوځي کدا فاسق راوځي خو الا ته پورته کی ځالا خنه ردی د سونه دشت فاسق لا اله الا الله ردی سبحان الله ردی دا نور اسکار ردی یغم قبولیه مګر خو شایسته قبول څو وخت راځي چې عمل صالح ورسره ملګری سي نو عمل صالح ام فاعل سده يرفع ودا فار اغه دهو زمير چې مفعول دي اغه وکړي می طيب تراجي دي بیرته بیا ترجمه وایم الیه خاص ودا غيو الله ته يسعد پورتکیج الکلم الطيب ودا پاک پاک کلمي اذکار د توحید کلمي سرون سدا نور اذکار معنا قبلیج نفس قبول میات کی والعمل الصالح او عمل صالح چې بیا ورسره ملګری کې يرفع ودا عمل صالح پورتکی هو دا کلمي طيب معنا قبلیج په قبول تام سره شق قبول کی شی پورتکینو کدا اس په خبره پویر بل تقدیر سدی چې عمل صالح چې بیا دی يرفع الله پورته کوي هو د عمل صالح الله یې بار قبل یو لې خپل تکلیم طيب عمر سره دی عمل صالح چې ورلی الله یې بار پورته کوي الله یې خپل ځان ته قبول کوي خپل جناب ته بوزن والذین یمکرون السیئات والذین او هغه خلق یمکرون چې دی چم کوي السیئات د بدو بدو کارو لکه داغه د اوس وخت حکومتونه چې دي چې ار پلان دی تطبیقي اعلان یې وکي الته پای وبدی تدریج ار پروگرام چې دی را باسي د مثال په تور دا یو پروگرام دی په خو به د سکولونو وخت شروع کېدل دا هغه بچان به ګرځي برابر لاړل غرمه چې بده ولس بجې کې ته تختی بوفڅه خواره کبر علي کوټه آرام یو کې ډوډۍ دوخر سر مفشم په مسجد کې ګرځي زواران ولاړل منځ به کا دی خو بسانو دا طرز ورته وکی چې یا دا به پرنه بجې شروع کیش التی ور وشت کې تر یو نیمه بجې پر یو بجې الک راي لکی هغه بار دا رقم لکه نشه چکړي پر لای لزنګیش دا خو ستړي کړي چې راس کور چې ډوډۍ وخړ هغه زاید به دې سم مفشم مز مزګټ په مخ دی راکشي مزګره بیا بسې په شاده سنټر ته ځي دا سم سنجیده پلان و دا رقم په هغه وختو چې دا پروګرام دی کاوه د ملایانو ډیر غوغا و داخل وکړي چې دا مور سره منی دا دغه کوم به جن کوي دغه د پاره دا کار یشي دی لکه وسه دا پروګرامونه د شپې راي لکه د شپې خلک دغه تلویزیونو ته ګوري ګوري ګوري بر سر جمع ځین کې رس ولې خسر بر جرنه سره ویشي دلې نو د دې دغه پروګرامونه د تعالی یادي ولذین او هغه خلق یمکرون چې دی چم پریب کوي از سیئات د بدی د پاره پروګرامونه جوړي چې خلک په خپل پر بدل روان سي لهم عذاب شديد لهم ده پاره دي عذاب عذاب دي شديد سخت تدغه مکر سيئ تردا بد مکر دا هم لانجه ده په بینکو کې په خاموش بلانجه مکول کتارو نه به ولاړو بس دا چمو زنانو تلار ورکی زنانو تلار ورکی ته به راغلی به سهار به ولاړې دولس بجې به خولې به در باندې بهږې سړی به راغلی هلته به ښځه کښته کړه هغه به ورله سدا به ورله بل بجه مکې ولاړه دا د څه دپاره وو چې هر سړی خپله ښځه راوباسي چا دوره وخت رو د شپږ غنټې په لین کې ودرې درې ساعت په لین کې ودرې اداي اسانه طریقه واره چې به تاغه جنداره بلی خور کې به د مجبوري بار شذر اسمره کړو دی ولته جیر ورته ودرې دي شزه به راويست د شوز درا ایستو د پاره غو دغه دغه رقم چې ځای ورنره ورځه ژرور او بیجری چې بده وکړه بیجری ورته مخ کې ژرور به شاته کې ژرور بخپل لري اسمره لري چې به خرم لا شدي ارځي می شاته شاته کې نو دا مکرونه دې دا کوپاره کې اوس که مؤمنان د مثال په تور د دې د مکر جواب ورلر کی نو بیا دغه رقم چې شه زراله چې خوري ته اولته لیر کښینه چې دا نارینه خلاص وبې به ګور دا بندر زه یو بلم چې شه زبرازي وبلته بل په یوه شپه به وخت نه راکې چې ګور د نارینه خلاص مې اپشن ماته وخت راکې خپل نه راځي نارینه خپل راځي دا یو بل دا چې څونه پر شریعت قیافه برابر ګور دته به بعد جنداله سړي مرات په مفتي سګر د کو دا به بس پنجرې دي یا دا مولا دي یا دا ژره ور دي ته سو پی دي د ته به وخت وار ورکو ته د مخه ټوله خلک خپل ژری پریږدي دا مکرونه چمونه چې ته پلان وسنجه و زور مور سر په خپل هغه سړي هغه کار کې ماج لار ته ورته برابر ک دا مکر سیئ دا غبي چې د بدی د پاره لار برابر ک نو چې مکر سی است مکر حسن هم است مش بعد مکر حسن بیا پکار و تواش و چخبل خلق جل تراسی نو والذین او هغ خلق یمکرون شدی مکر و چمقی السیئات ده بدی لهم دیل عذاب عذاب دی شدید سخت و مکر او چمو حیله اولای که ده دغا کسانو چه ده بد بد مکرون جوری هو دغا مکر یه بور حلاکی دون که دی ده حلاکیش بربادیش ده مکر به ناکام سل که دی مرشتی سی ولی دی چلا و تلا دار کم وشر ما و پا جهان که وشر می دی مکر ده دغا کسانو یه بور حلاکیش کنید سون غش غش پلانون بدی جور کردی و سو شعران خلق سد پوج ما حیران خلق سد پر مختلی اسلحی ده گرده بی خو حلاوی چه حلاکیش علا ساجق دی حلاکی که فقط مومین سخچش غاری استقامت غاری نو خبره د توحید روانه و د توحید اصلی اساسیه دغه ښه شوی د باران خبره وکړه چې علاوه دا کار زکم بلې څوک کولای شي بلې دغه خبره وکړه چې عزت هم دغه ذات سره دی ټول عزتونه د پلاس کې د غیر الله سره عزت مغواړي مقبر ته سجده کوي مې حیوانات ته کوي مې وستورو ملایکو ته کوي دغه رب بندگی وکړي که څوک پر هغه سره بیره د الله تعالی د مخ د جند مخنیوي د پاره مکر سیئ کوي علاوه مکر سیئ ذکر کوي چې عذاب خون به ورکول کیږي او مکر پر دې دنیا هم کامیاب کامیابی نس حاصل ولی ناکام کیږي یه بور منا هلاکی دوم کیدی نو دغه د توحید سلسله بجاری الله عز وجل د الله پر ټولو پر امینو مشتعمل راک پر ټولو امر نواهی و شکر دعوانا الحمد لله رب العالمین.